Polskie Radio Białystok. Zapraszamy do wysłuchania audycji w języku białoruskim. Pod znakiem Pachoni. Привітанні, на мікрофону Марек Забродський. Сьогодні в передачі «Під знаком Пагоні» поцікавимося діяльністю об'єднання «Санта». В другій частці гостем нашим буде білоруський поет з зв'язки Лашуки Тадеуш Кунцевич. Але починаємо ад інформації. Завтра, а в 18-й годині, мастацьким проєктом Мирослава Бавки в Кринкавській синагозі почнеться черговий фестиваль «Усход культури. Іншеє вимірення». В свою чергу, в суботу, 30 жнівня у Орлі, прогучить білоруський народний фест, а загаулане орландські зустрічі. Початок – 15-я година. Уже 4 гады дзейнічае аб'яднанне «Санта», якое за галоўную мэту прыняло ахову Белавецкай пушчы да мясцовых жыхароў. Больш пра дзейнасць арганізацыі распавядае прэс-сакратар «Санты» Лавон Хлабіч. Ну, мы стараемся паказаць гэтыя абсурды, которые існуюць у пушчы, што людзі ввялі, которые прыехалі на нашы тэрэны, якабы ратаваць, даваць нам тое, што нібы мы не знаем, а мы тут ўсё знаем, бо мы генетычне з гэтымі тэрэнамі звязаны. Нашы дзеды, прадзеды тысячы лет тут вялі гаспадарку і давялі да таго, што пушча была натуральным лесом. Цяпер ака не можна сказаць, що гэта натуральний лес, гэта якось то по бойовищу. І звірина з пушчі втікає, де можемо, там виступаємо. Нагріваємо фільми, показуємо. Ну, не всі хочуть наші фільми показувати. Тут така виступаємо і в сеймі, і на різних конференціях показуємо, до чого така господарка веде, що гэта все намерене, каб гэты екологічний чистий терен, на котором ми тут така живемо, і который є дякуючи нашій діяльності. Він ще живий, він може бути, як то кажуть, святовим дідіцтвом. А за те, що ми тут така живемо і так зробили, каб така жива природа ще ставалася, то ми поносимо різні кари. Ну, нема місця до роботи, нема як нормально жити. І вмісто того, каб нам платити за гето, ну то нас карають, ну, не повинні нам платити екологічну ренту за те, що ми тут так причиняємося, щоб була жива природа, щоб була чиста природа, чисте повітря, чиста вода. А процес йде в другу сторону, зачистка терену гетого, і потім, ну, треба сподіватися, що приїдуть ті, які вже тут так гети терен себе приготовують по досіленню. Відомо, що гэта екологі натягають некаторі справи і адвірочують усе тое, що є натуральне, бо нам не потрібно сухіє древо, ми хочемо, каб пуща була живая і каб вона існувала ще много літа, тоді буде існувати, коли ми будемо забирати дерева, які дожили свого віку, які хворі, а на це місце впроваджувати молоде покоління дерев. Ахова природи – це з одного боку, ахова місць праці людей – з другого боку. Так само істотно для вас. Природа створена для чоловіка, і коли чоловіка нема, вона дичає, не реагує так, як треба, бо чи яблуня для чоловіка є, там бере яблуко, коли одійде садок, теж дичає. Це такий наглядний приклад. Є ще пір плани, каб над лісництво Бровські біовіжі ліквідувати і сполучити водне у Хайнауці. Ви так само супроч того? Ми супроч того, бо доказуємо те, що ті над лісництво, які існували, вони робили роботу досюль добру, поки міністр не впровадив таких абсурдальних ограничень відносно добивання дерев, які сухі, бо відомо, все на цьому світі має свій час життя, і коли вони починають вмирати, треба це взяти і в натуральний спосіб загосподарувати. А тут така відома, діляє агульно-світова матриця, те, що глобально жондять гетим світом, ну, роблять усе ведлук от давно реалізованого сценарія, чи треба найперв людей сконфліктувати, потім поділити і тоді Латвію управляти. Ми, які тут така живемо, гете бачимо, Ну, вядома, праводжуюцца ўсе агранічэння, кажуць, людзі мала тут, дека ніц не дзеецца, гэта будзе добрадзейство. Якое добрадзейство, калі на нашых очах гніе мільёны кубікаў дзерва, добрага дзерва будаўлянага, каторы можна выкарыстаць, каб пабудаваць дамы, парабіць мэблі. Тут, дека я падаваў такі прыклад, што з гэта дзерва, каторая ўпала, лежыць уже, а многа і стаіць усохшага, можна выбудаваць 100 тысяч дзеравяных дамоў. Ну, тут цілы горад, так? І гэта ўсё гніе марнуецца. І калі няма месца ў працы, калі робіцца такія агранічэнні, ну, вядома, што чалавек якісь час будзе, потым безнасільна гэты тэрэн апусціць, выедзе, ну, бо што ён мае тут така рабіць? І мы дабіваемся того, каб вернуць натуральную гаспадарку, пісану ў натуральны працэс і ў пушчы, дзе тое, што усыхае, тое, што паломане, мы можам натуральны спосаб браць. Это быў гурт «Палац», а чарговым нашым гостцем з'яўляецца беларускі паэт з вёскі Лашукі Тадэвуш Кунцэвіч. Найбольш я шчасця ў жыцці меў, што на Падляшчы нарадзіўся, хоць хлеба тоншу скіпку еў, в старонку гэту я влюбіўся. Я вельмі моцна учуляны на чыюсь крыўду, на чыюсь бяду. І калі ўжо асягнуў такі век, як асягнуў свой, больш інтарасавацца стаў і палітыкай, больш часу меўшы. І мяне вельмі парушае глыбока няшчасце, а найбольш я спаўчуваю дзеткам, каторыя паносяць крыўду стараны нават родных бацькоў. Ой, гэта ўсё мне прылягло да сэрца, і гэта ўсё выліваю на паперу. Але найбольш, жа так брыдка скажу, мяне круціць спатканне очы в очы са слухачамі сваімі. Тады я адчуваю, як яны прымаюць маю творчасць. Многа маю запрашэння на вечарынкі па вёсках, і нікому я не адказаў, што не прыеду. Да найменшае вёскі я еду, каб спаткацца з слухачамі, пакінуць свой томік. Хочаце сказаць, што беларусы любяць слухаць паэзію? Вельмі, вельмі любяць. Такія наймілейшыя уражанне мне астаюцца з такіх жывых спатканняў. О, дам вам адзін приклад такий. В одній з вьосок читав такий вірш, який написаний в першій особі. Ну, люди поняли, що я о собі. Так агульно говоришь про такого п'яницу, который поехал на сусіднє село, каб купить водки, напився і переночував под мостом. Мало що не утопився в речці. Ну, як кончив читати той вірш, така старша кабета встає і говорить так. А чи гэта давно було, що ви так напилися? Я усміхнувшися, говорю, не так давно. І вона перехрестилася так широко за машище і говорить, Боже мой, пане Кунцевич, добре, що ви не втопилися. Хто нам би писав такі хороші вірші? Чим далей в будучиню, тим більш сприяє писанню. Про усе хотілося, щоб написати, що зміняється, що людей незалежно від нас стається менш, що усе лежить облагами, як колись шерпами жалі, косами косили, коньми орали, і завжди мали час, каб я ринкою вийшли і випивши ту чардочку самогонки і поспівати на лаверці. А зараз все роблять комбайни, трактори, все змеханізовано, а ніхто нікого не вийде, бо немає часу. О, я гэта ўсё ўнімаю ў сваіх вершах. Нейкая кроніка такая паўстае. Так можна сказаць, што кроніка. Напрыклад, пад загалоўкам «Усё змянілася». «Усё змянілася на свеце». Што-то гэта стала. Наракаюць нават дзеці, усім часу мала. Вернемся думкай ў даўніну, калі мы не забылі. Танцавалі, і спявалі, і цяжка рабілі. Збожа косами кашили, и шерпами жали, все цапами молочили, и конем орали. Вось комбайны молочать, робять все машины. Никто на разрывку не мае ни хвилины. Про свою творчость я распавдал, да свои верши читал Тадеуш Кунцевич. Я, Марек Забродский, автор передачи уже развитующая, а завтра, без 15-7 вечером, почекаемся на вучание белорусской мовы сярод першаклашников у Белостоку. Просто убачить небо, тяжко в его поверить, просто когось ведать, тяжко кахать без меры, вызначить меру просто, ды не заўсёды варта, ведать докладно кошты, думкам, что прыдуть завтра. Прислухайся, про что пяе струна, у час, калі матыў расплющыў вочы, нам вельмі важна добра пачынаць. Але важней свае часова скончыць. Мудра не ведаць лішніх, глупства паспець усюды. Мудрая дасть нам звышне, глупство мадорить люди. Хочется быть потребным, хочется жить иначе. Тяжко поверить небу, легко его не бачить. Прислухайся, про что пяе струна, у час, коли мотыл расплющил в очи. Нам вельми важно добро починать, але важней свои часовы скончыць. Слухайся, про что пяе струна, у час, калі матыў расплющыў вочы, нам вельмі важна добра пачынаць, але важней своечасова скончыць.